Tak rýchlo uteká čas. Tak šipko plyne ten čas. A už pomaly prichádzame k záveru. Už povoli prichádzame do konca. Týchto našich pekných stretnutí. Tých našich cudovných spotkaň. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi. Bardzo som vďačný pánu Ježišovi. Za každú príležitosť. Za každú okázie. Veľmi som vďačný za vieru, ktorú môžem vidieť. I jestem vďačný za viare, ktorú môžem dostrihať vaše srdce. Že bez pochybnosti. Že bez zvonpieň. Prijímate Božie slovo. Přijmujete slovo Bože. A ním chcete rásť. I chcete přes ně vzrastať. Na slávu Pána Ježiša. Na chvále Pána Jezusa Kristusa. Preto sme prišli aj na toto miesto. Dlatego też dzisiaj przyszliśmy na to miejsce. Aby sme sa budovali vo viere. Żebyśmy budowali się w wierze. Tak ako milý brat hovoril, tak aby nielen lístie bolo na nás. Milý brat mówił na początku, żeby nie tylko liście było widoczne na nás. Ale aby sme mohli prinášať ovocie. Ale żebyśmy przynosili owoc. Viete, to ovocie nie tak zrazu a nie tak hneď prichádza. To ovoce nie zaraz przychodzi, nie nagle. Vy, ktorí máte svoje záhrady. Vy, ktorí máte svoj sad, ogrody. Máte stromy. Dřeva. Viete, že koľko ten hospodár pracuje v zime. Viete, ile ten gospodář napracuje się w zimie. Pohnojí. Musí gnoj navieść. Musí ostrihať tie stromy. Musí obciąć te dřeva. Musí ich pripraviť. Musí przygotować je. Aj proti škodcom postriekať. I popryskať przeciwko škodníkom. A potom prichádzajú listy. A potom przychodzą listy. Strom sa rozzelená. Drzewo začne zielenieť. Ale to ešte nie je to, čo ten záhradník ale očakáva. Ale to ešte nie je to, co ten ogrodník očekuje. To, čo očakáva tento záhradník. To, co ten ogrodník očekuje. Je to ovocie. To je ovoc. A ja mám vo svojej záhrade stromy. I ja v svojom ogrode też mám drzewa. A niekedy tak krásne zakvitnú tie stromy. Czasami tak pięknie zakwitną te drzewa. Tieto stromy sú plné kvetov. Te drzewa są pełne kwiatów. Vypadá ten strom ako kytica. Drzewo vyglądá tak jak bukiet. Tak nádherný. Taký cudowny. A príde jeseň. A przychodzi jesień. No a čo? I co? Aj je, aj nie je. No jest i nie ma. A v mnohom tom ovocí sú červíky. I veľa v tých ovocách sú robáky. Niektoré sú nahnilé. Časami ovoc je zgnilý, je schorý. A tie stromy nie sú mi na potešenie. I tie dřeva nespravajú mi potechy. A rozmýšľam o tom, že vytnem tie stromy. Myšľam nad tým, že vytne tie dřeva už. Lebo každý rok mi sľubujú. Ponieważ každý rok obiecujú mi. Každý rok mi zakvitnú ako tá kytica. Každý rok, tak jak ten bukiet zakvitnú. A niektorý rok ani ovocie z toho nie. Ale časami bývali také lata, že nawet ovocu nebylo. A sú mi na zármutok. I som mi na smutek. A ja sa vás teraz chcem opýtať. I chcę zadať vám teraz pytanie. A ja vidím, ako vaše srdcia kvitnú. Widzę, jak vaše srdca kvitnú. K pánu Ježišovi. Do pána Jezusa. Že ten sľub viery, že tá obietnica viary je tam vo vašom srdci, je tam v vašom srdcu, že chcete prinášať ovocie, chcete prinosiť ovoc, ale príde čas, prídu skúšky, prídu doświadczenia, prídu všelijaké situácie, prídu rôzne situácie, výchry, búže, príde Satan, príde Šatan, ako ten motýl alebo tie muchy, ktoré prídu. To je ten motýl alebo muchy, ktoré nad lecom. Uloží si tie vajíčka. Položí tam svoje jajka. A potom tie húsenice. A potom tie gonšenice. Začínajú sa rozliezať. Začínajú vyvážiť. A začnú ničiť to ovoc. I ničom ovoc. Ako budeme odolávať v pokušenia? Jak budeme broniť sa v pokušeniach? Viete, ako prichádza ten diabol? Či viete, jak prichodí ten šatan? Prichádza v myšlienkach. Prichodí přes úmysl, přes myšli. On tak si ukladá, ako ten motýl, ukladá si tam tie vajíčka. On tak vlastne prichodí, jak ten motýl, žeby položiť tam svoje jaja. Tak nenápadne. Tak jakby nepostřeženie. A potom sa rozlezie tá jeho sila. A potom tá jeho moc začne byť vidočná. Ale my musíme spozorovať. Ale musíme zauvážiť. My musíme už vtedy sa brániť tomu. My musíme už vtedy broniť sa tému. Keď prichádza v myšlienka. Vtedy, kedy prichodí do našich myšlí. Pochybnostiach. V vątpieniach. Skutočne Pán Boh je. Či rzeczywiście Pán Boh istnieje. Toľko ľudí je na tomto svete. Tyle ľudí na tym świecie jest. Koľko vojen bolo. Ile vojen bylo. Koľko ľudí pomrelo. Ile ľudí zginęło. A o mne by Pán Boh vedel. A Pán Boh vedel by o mne? nie przyjdzie niekiedy z taką pochybnością? Czy nie przyjdzie kiedyś z takim zwątpieniem? Przy jednej przyleżytości. Przy jednej okazji. Kazał som Božie slovo. Zwiastowałem Słowo Boże. A było to takie zwłaszne. Było takie dziwne. Że Duch Święty mi powiedział, powiedz tuto wetu. Duch Święty powiedział do mnie, powiedz oto to zdanie. Dlaczego milujesz rożok Vankúša viac ako Pana? Dlaczego kochasz róg poduszki więcej niż Pana Jezusa? A to w ogóle nie patrzyło do tego kazania. I to jakby nie było to w kontekście tego kazania. Ale Duch Święty mi powiedział, powiedz. Ale Duch Święty powiedział mi, no powiedz to. A ja som si tak myślał, Panie, co tak si ty ludzie budą... Pomyślałem, Panie, co ci ludzie sobie o mnie pomyślą? Ale som posłuchał głos Ducha Świętego. Ale ja byłem posłuszny głosowi Ducha Świętego. Powiedział som, prečo milujesz rożok i powiedziałem, dlaczego kochasz róg poduszki więcej? Wszyscy sa na mnie dívali. Niż Jezusa i wszyscy patrzyli na mnie? Potem som skończył kazanie. Potem zakończyłem zwiastowanie. A potem cały tydzień som tam kazał Ewangelię. I przez cały tydzień zwiastowałem tam Słowo Boże, Ewangelię. A potem znowu w sobotę wieczorem. I potem znowu w sobotę wieczorem. Znowu Duch Święty mi mówi, znowu to powiedz. Znowu Duch Święty mówi do mnie, powiedz to jeszcze raz. A ja som znowu posłuchał głos Ducha Świętego. I usłuchałem kolejny raz głos Ducha Świętego. Powiedział som, prečo miluješ rożok i banku, że powiedziałem jeszcze raz, dlaczego kochasz róg poduszki bardziej niż Jezusa. A skończyło zhromaždenie. Nabożeństwo się zakończyło. Ludzie odozdawali swoje żywoty Panu. Ludzie oddawali swoje życia Panu Jezusowi. Przyszedł jeden młody człowiek. Przychodzi jeden młody człowiek. Velmi płakał. Bardzo płakał. A mówi, kazatel. I mówi, pastorze. Boh o mnie wie. Pan Bóg wie o mnie. A mówi, to jasne, że a ja mówię, no oczywiście, że wie. A on mówi, ale ja są to teraz pochopił. Ale on mówi, a teraz zrozumiałem to teraz dopiero. Uwierzył, teraz uwierzyłem w to, że Pan Bóg o mnie, że Pan Bóg wie o mnie. A on mówi, a jak si na to przyszedł? A ja mówię, no jak ty na to wpadłeś? A on mówi, wiecie jak si kazał? On mówi, wiesz jak zwiastowałeś. Mówił si o tym, że jest tu niekto, kto miluje więcej Mówiłeś banku, o tym, że jest tutaj ktoś, kto kocha bardziej róg poduszki niż Pana Jezusa. A mówi, ja som ten człowiek. A on mówi, ja jestem tym człowiekiem. Ja od swojego dziecka, od swojego dzieciństwa, zawsze wszystkie rożki Vankúšov zniszczym. Zawsze wszystkie rogi poduszki zniszczę, lebo tak lubim spać, ponieważ tym rożok Vankúša. Tak kocham spać, że chwycę zawsze jeden róg tej poduszki. Ho, i tak go wyciągnę. A tak si ho položím pod lice. I tak położę sobie go pod policzkę. A mówi, wiesz, tak sami dobrze. I mówi, wiesz, tak dobrze mi się zasypia. Ten róg tej poduszki jest taki... Taki nater, taki cudowny, taki, no nie można go nagrodzić niczym. A ty si rozprawiał o tym rożku. A ty mówiłeś właśnie o tym rogu poduszki. A bol som tu w czwartek? Byłem tutaj w czwartek. W czwartek wieczorem. W czwartek wieczorem. A ty mówisz o rożku Vankúša. I ty mówisz też o rogu poduszki. A przyszedł som... Wczoraj som nemohol prísť. Wczoraj nie mogłem przyjść, mówi. Ale dnes som ale zase dzisiaj prišiel. Znowu przyszedłem wieczorem. A ty zase rozprávaj. I znowu o tym samym, o rogu poduszki. A hovorí, pýtal som sa tých okolo mňa. I on mówi, pytałem tych, co byli wokół mnie. Każdy wieczór o rożku Vankúša. Czy każdego wieczora zwiastuje to samo? Ale nie. No oni mówią nie. Że myślimy, że len štvrtok aj dnes. Myślimy, że tylko čtvrtok powiedział to, no i dzisiaj. A wtedy som pochopil. I wtedy zrozumiałem. Że Boh o mnie wie. Że Pan Bóg wie o mnie. Aleluja. To jest ta radość. To jest ta radość. Że ty człowieczek na tomto świecie. Że ty człowiecze na tym świecie. Pan Bóg o ciebie wie. Pan Bóg wie o tobie. Wie, gdzie jest twoje serce. Wie, gdzie jest twoje serce. A on pyta twoje serce. I prosi twoje serce. On stoi u drzwi, stoi u drzwi twojego serca. A klopie na twoje i puka serce. Na twoje serce. On o ciebie wie. On wie o tobie. A chce, abyś mu otworzył. I chce, żebyś otworzył. Aby si mu uwierzył. Żebyś uwierzył w niego. Wiecie, ten to młody człowiek wyznał swoje grzechy. Młody człowiek wyznał swoje grzechy. Otworzył swoje serce. Otworzył swoje serce. A naśladuje Pana. I naśladuje Pana Jezusa. Chwała Panu. Pan Bóg o ciebie wie. Pan Bóg wie o tobie. Przyjmaj Boże słowo. Przyjmuj słowo Boże. Jako Bożą starostliwość. Jako Bożą troskę o ciebie. Jako ten Boży pokarm. Jako ten Boży pokarm. Pre twoją duszę. Dla twojej duszy. Lebo wie o ciebie. Ponieważ on wie o tobie, twój a Pan. A miluje cię wieczną i kocha cię miłością wieczną. Budeme si čítať Božie slovo. Znovu budeme čítať slovo Bože. Vrátime sa ešte do sudcov 16. kapitoly. Vrúčime ešte raz do Księgi Sędziów 16. rozdiału. A budeme čítať ten oddiel, kde Delila strihá vrkoče Samsonove. I budeme čítať ten fragment ešte raz, kde Dalila odčína te varkoče Samsona. Čítame od 18. verša. Čítame od verseta 18. po verš. Księga Sędziów, 16 rozdział, 18 werset. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała książąt filistyńskich i rzekła do nich, przyjdźcie. Tym razem bowiem wyjawił mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńscy przyszli więc do niej i przynieśli ze sobą srebrniki. A potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała go ogolić, 7 kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. A wtedy zawołała, Filistyńczycy nad tobą, Samsonie. A gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się, jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Możesz jeszcze do końca. Kapitol. Do końca 22. wiersza. Wtedy pochwycili go Filistyńczycy, wyłupili mu oczy i sprowadzili go do Gazy, związawszy go 2 spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu, lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. Będziemy czytać jeszcze z Nowego Zakonu. Teraz przeczytamy z Nowego Testamentu. A prosimy, abyśmy przeczytali ten tekst z Petrowego listu. I proszę, żebyśmy otworzyli 2 list Piotra. Pierwszy kapitol. Pierwszy rozdział. A przeczytamy prvých 9 veršov. Prečítajme prvých 9 versetov. 2. list Piotra, 1. rozdiel, prvých 9 versetov, stranica 1321. Prosím, aby sme veľmi pozorne sledovali. Prosím, aby sme bardzo uvážne śledili ten text. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wiarę waszą cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. A jeśli bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dziękuję za czytanie słowa. Dziękuję. Milowani bracia a sestry. Kochani bracia i siostry. Cez tieto dni sme mali pred sebou rodinu Samsonovu. Przez te dni mieliśmy przed sobą rodzinę Samsona. Otec Manoach a jeho matka. Ojciec Manoach, jego mama. A jeho život, ktorý bol nevyslobodený od hriechu. I jeho życie, ktoré nie zostalo nikdy vyzvolené od grzechu. Hovorili sme, aká veľká zodpovednosť je na rodičov. Mówiliśmy o tym, jaką wielką odpowiedzialność ponoszą rodzice. Aké je to dôležité wybrać si toho správneho partnera. Jakie bardzo ważne jest, żeby wybrać tego właściwego partnera, który jest od Boga dany, który jest dany od Boga, abyśmy si nie podľa swoich żądostí wybierali. Żebyśmy nie według swoich pożądliwości wybierali, ale podľa żądostí serca. Ale według pożądliwości serca naszego Pana. A potom keď aj dostaneme túto milosť. A potom, kedy odšimieme tej láske, aby sme podľa Boha vychovávali naše deti. Že by sme vedú k Boga vychovávali naše deti. Aby sme sa pýtali na jeho vôľu. Že by sme pýtali o jeho vôle. Na jeho plány. O jeho plány. Pre naše deti. Dla našich detí. A aby sme takto žili ten náš každodenný život. I že by sme tak vlastne žili to naše życie codzienne. Aká veľká zodpovednosť je na nás. Jaká veľká odpovedalnosť ciąży na nás. Áno, tá zodpovednosť je na nás rodičov. Tak, odpovedalnosť ponosíme my rodice. Ale zároveň Pán Boh bere na zodpovednosť aj naše deti. Ale tak samo odpovedalnosť Pán Boh bierze do odpovedalnosti tak samo naše deti. Aj vy, mládež. I vy, młodzieży. I vy, milé deti. I vy, kochane deti. Všetci sme zodpovední pred Bohom. Všetci jesteśmy odpovedalni pred Bogiem. Nakoľko vážne berieme Božie slovo. Na ile poważnie traktujemy Słowo Boże. Nakoľko vážne bereme to, čo sme počuli. Na ile poważnie przyjmujemy to, co słyszeliśmy. Čo nám bolo zvestované. Co zostało nam zwiastowane. A potom, keď to nebereme vážne. A potom, kiedy nie traktujemy tego poważnie. Prichádzajú následky našej neposlušnosti. To przychodzą rezultaty naszego nieposłuszeństwa. Prichádzajú bolesti do života. Przychodzi ból do życia. Prichádzajú rôzne sklamania. Przychodzą różne frustracje. A nakoniec smrť. A w końcu śmierć. A tak to widzimy aj w żywocie Samsona. I tak to widzimy w życiu Samsona. On sa nie pyta, co Bóg chce. Nie pyta, co Pan Bóg chce. On spoliega sa na swoją siłę. On polega na swojej sile. Na to, że Pan Bóg jest z nim. Na tym, że Pan Bóg jest z nim. Ale nie spozorował. Ale nie zauważył, że jest czas miłości. Że był czas łaski, z którym sa on nie miał zagrać. Z którym on nie miał się bawić. Ale mal ho zobrať vážne. Ale miał potraktować go poważnie. Mal sa pýtať po Bohu. Miał pytać się po Bogu. Po Bożej woli. Po jego woli. Po Bożych tużbach. Po jego pragnieniach. A nie mal iść za swoimi własnymi tużbami. I nie miał podążać za swoimi własnymi pragnieniami. Pan Bóg go brał na odpowiedzialność. Pan Bóg wziął go na odpowiedzialność. Także niegdzie kończy już z odpowiedzialnością naszych rodziców. A więc w którymś momencie kończy odpowiedzialność naszych rodziców. Ale przychodzi czas, kiedy zaczynamy być odpowiedzialni sami za siebie. I przychodzi czas, kiedy zaczynamy być odpowiedzialni sami za siebie. A będziemy musieli wydawać poczet. I będziemy musieli rozliczyć się. Wiecie, dane jest raz, aby się człowiek narodził na ten świat. Dane nam jest, żeby raz człowiek urodził się na tym świecie. Przeżyje ten swój żywot. On przeżyje to swoje życie. Potom zomrie. Potem umrze. A potem przyjdzie sąd. A potem przyjdzie sąd. Tu by som chciał zastać. Tutaj chciałbym się zatrzymać. Przychodzą wszelijakie nauki. Przychodzą różne nauki. Od wschodnich nabożeństw. Od wschodnich religii. O reinkarnacji. O reinkarnacji. A wszelijakie bludne uczenia. I wszelkie takie jakby błędne nauki. O tym, że człowiek znowu sa narodzi. O tym, że człowiek może na nowo urodzić się. A że znowu sa stawa dzieciaciom. I że na nowo on staje się dziecięciem. Znowu zobere jakieś ciało. Znowu weźmy, przyjmie jakiś postać ciała na siebie. A potem ma możliwość robić albo żyć lepiej. A potem ma możliwość żyć lepiej niż w życiu poprzednim. Ja wam to muszę powiedzieć bardzo otwarcie. Ja muszę otwarcie powiedzieć to do was, że to są bludne uczenia. Że to są fałszywe nauki. A nie wierzcie żadnym reinkarnacjom. I nie wierzcie w żadną reinkarnację. Wierzcie w Boże słowo. Wierzcie w Boże słowo. A Boże słowo mówi. I Boże słowo mówi, że raz jest dane człowiekowi. Że raz dane jest człowiekowi. Raz. Czyli jeden raz jest dane człowiekowi. Dane jest człowiekowi, aby się narodził, żeby się urodził, potem zomrie, a potem umarł, a potem przyjdzie sąd. A potem przyjdzie sąd. Nie istnieje żadna reinkarnacja. Nie istnieje żadna reinkarnacja, gdzieby człowiek mógł w tym dalszym swoim życiu. Gdzie człowiek mógłby w tym dalszym swoim życiu naprawić chyby. Naprawić błędy, które uczynił poprzednim. To są brudne uczenia. To są błędne nauki. A preto život, ktorý máme daný od Pána. Dlatego życie, które zostało nam darowane przez Pana, využijme, aby sme ho žili na slávu Božiu. Wykorzystajmy, żeby żyć go, przeżyć go na Bożą chwałę. To jest największe privilegium. To jest największy przywilej pre nás, dla nas keď môžeme svoj život, kedy môžeme svoje życie prežiť na slávu Božiu, prežiť na Božom chvále. A ja sa vás chcem opýtať. I chcem zadať vám pytanie. Chcete tento svoj či život? Chcete to svoje życie takto prežiť? Vlastne tak prežiť? Chcete žiť na slávu Božiu? Chcete žiť na Božom chvále? Amen. Amen. Aleluja. Tak celé srdce potrebujeme odovzdať. A więc musíme celé srdce oddať Pánu. Všetky naše túžby. Všetky naše pragnienia. Všetky naše nároky. Všetky naše práva. Všetko odovzdať Pánu. Všetko oddať Pánu. A pýtať sa po jeho vôli. I pýtať o jeho vôle. Aby sme nehľadali aj to Božie. Že by sme nešukali trochu i tego Božego, i trochu našego. Ale aby sme hľadali to Božie. Ale že by sme šukali tylko to Bože. Lebo tak hovorí Božie slovo. Ponieważ tak mówi Słowo Boże. Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie. A jeho spravodlivosť. I jeho spravedlivosti. A to všetko ostatné. A všetko inne. Povedzte mi to vy nahlas. Będzie vám dodané. Tak, haleluja. Bude vám pridané. A więc będzie vám dodané. Sláva Bohu. Veríte tomu? Vieríte v to? Ja tomu verím. Ja vierím v to. Ja by som vám mohol rozprávať také skúsenosti. Jak mohbym opowiadać vám také doświadczenia. Ja som sa kedysi len v knihách dočítal o takých skúsenostiach. Kiedyś tylko v książkach czytałem o takich doświadczeniach, przeżyciach. Ale dnes to môžem prežívať vo svojom osobnom. Dzisiaj mogę to przeżywać w swoim własnym życiu. Keď hľadám najprv kráľovstvo, šukám najprv Božieho kráľovstva. Hľadám najprv Božiu chválu. Šukám najprv Božej chvály. A potom Pán sa o všetky a veci. Potom Pán troší sa o všetky veci v mojom živote. To sú neuveriteľné veci. To sú veci nie do uverenia. Ale nie o tom chcem rozprávať. Ale nechcem mluviť na ten témat. Aby sme dôverovali Pánu celým srdcom. Že by sme zaufali Pánu s celým srdcom. A tu nám Peter apoštol niečo hovorí. Tutaj apostol Piotr coś do nás mluví. Ponúka nám 7 kresťanských cností. On jakby oferuje nám 7 chrześcijańskich cnót. Hovorí, že majte vo svojej viere verš. Začneme to hneď. Áno. Chrabrú cnosť. Verš. Piatý verš. Piatý verš. I tutaj mówi na początku, uzupełnicie waszą wiarę cnotą. Potom cnosti známosť. A potem cnotę poznaniem. Známosti zdržanlivosť. Poznanie powściągliwością. Zdržanlivosti trpezlivosť. Powściągliwość wytrwaniem czy cierpliwością. Trpezlivosti pobożność. I wytrwanie czy cierpliwość pobożnością. Pobożności milowanie bractwa. Pobożność braterstwem. A v milovaní bratstva lásku. I braterstvo milosťou. Vidíte, to je 7 kresťanských cností. 7 chrześcijańskich cnót. A najprv rozpráva o moci Božej. I najprv on mluví o Božej moci. Hovorí o tej Božej prírodzenosti. Mluví o tým, o tej božskej. Božej, tej božskej natúre. A hovorí o tom, že sme účastní tejto Božej prírodzenosti. Mluví o tým, že jesteśmy účastníkami tej božskej natúry. A daná nám je, dané sú nám veľké zasľúbenia. I dané nám zostajú veľké obietnice. Aby sme sa stali účastníkmi. Že byśmy přes ne stali się účastníkami tejto božskej tej natúry. Božskej natúry. Aby sme unikli porušeniu. A že byśmy uniknęli skażenia. Ktoré je na svete v zlej žiadosti. Jaký na tým svete poťonga za sobom požondlivosť. Ja sa vás chcem opýtať. Chcem zadať vám pytanie. Či chceme zotrvať v tej Božej prírode. Či chceme vytrvať v tej Božej natúre. Lebo tá ľudská natúra je v zlej žiadosti. Ľudská natúra prijavia sa přes zlú požondlivosť. Tých telesných žiadostí. A len z tej telesné požondlivosti. A to hovorí o tom, že to je porušené. I tutaj to mówi o tym, że uległo skażeniu. To jako, wiecie, porušené jablko. To jest tak, jak wiecie, jabłko skażone. To celé zgnije. To po prostu całe to jabłko zgnije. Najpierw sa ukaże len jedna makula. Na najpierw pokaże się tylko jedno znamie tego skażenia. Ale już tam jest porušené to jabłko. Ale tam już widoczne jest to skażenie tego jabłka. Za nejaký čas celé to jablko bude zhnilé. A po jakýmž čase to celé to jablko bude zgnité. A my keď položíme do nášho života túto porušenosť, keď sadíme svojim životom na túto porušenosť, a my kedy položíme do svojho života, čiže vejde to skaženie v naše žitie, tak celý ten náš život sa skazí. To celé naše žitie bude skažené. Aj tie najlepšie snahy. Naved najlepšie starania. Všetky sú podriadené tejto porušenosti. Sú podpožontkované tému skaženiu. Ale tu hovorí Božie slovo. Tutaj mluví slovo Bože. Že môžeme uniknúť týmto porušeniu. Že môžeme obejsť to skaženie, uniknúť skaženiu. Jak to zrobiť? Aby sme mali Božiu prirodzenosť, Božiu náturu. Že by sme mieli Božom natúre. Ako? Jak to zrobiť? Ako to môžeme? Jak to môžeme zrobiť? Pán Ježiš Kristus hovorí, musíte sa znovu zrodiť. Pán Ježiš Kristus mluví, musíte na novo sa narodiť. Z vody a z ducha. Z vody i z ducha. To znamená? To znaczy? Z ducha zrodenie. Z ducha urodzenie, z ducha. To je uveriť. To znaczy uvieriť. Prichádza Božie slovo. Prichodí slovo Bože. A moje srdce uverí tomuto slovu. I moje srdce uvieri v to slovo. To je zrodenie sa z ducha. To nazývame narodzenie sa z ducha. Že verím. Že viežime. Verím tomu slovu zvestovanému. Slovo ogłoszone. Prijímam ho do svojho srdca. Prijímujem do svojho srdca. A toto slovo sa stáva i mojim pravdou v mojom živote. To slovo staje sa pravdou v mojom žiťu. A je tu ešte zrodenie z vody. Je ešte narodzenie z vody. Pán Ježiš Kristus hovorí. Pán Ježiš Kristus mluví. Kto uverí, kto uvieri a pokrstí sa i ošti sa, bude spasený. Zbavený bude. Ale niektorí hovoria, no ja som už bol pokrstený. Ale no niektorí povedzú, no ja už byłem oščony. Ako malé dieťa. I będąc małym dzieckiem. Ale čo hovorí Božie slovo? Ale čo slovo Bože mluví? Pozrite sa, čo hovorí Rímanom 6. kapitole Pavel apoštol. Popatrzcie, list do Rzymian, 6. rozdział, co mówi do nás apostol Pavel. 6. kapitola od 3. verša. 6. rozdział od 3. wersetu. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w Jego śmierć zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To znaczy, że tu nie jedná sa o nejaký náboženský úkon. Že nie chodí o jakýś akt religijny, ten chrzest. Či pofrkaním, alebo nejakým iným spôsobom. Jakýmś innym sposobem, pokropieniem, alebo jakýmś innym sposobem. Ale tu sa jedná o hlbokú duchovnú postavu. Ale tutaj chodzi o głęboką postawę duchową. Že keď ty si prijal Božie slovo. Že kedy prijoveš slovo Bože. Uveril si Božiemu slovu. Uveril si Bože slovo. Ty si sa zrodil z ducha. Narodziłeś się z ducha. A potrebuješ sa zrodiť i z vody. I musíš urodiť sa tak samo z vody. To znamená, že ty sa vnoríš. To znaczy, že ty zanúžiš sa v krste ponorením. Chrzcie zanurzenia. Ponoríš sa do smrti Kristova. Zanúžiš sa v smrť Kristusa. Čo hovorí Pán Ježiš Kristus? A co mluví Pán Jezus? Ak nezomrie pšeničné zrno, jeżeli ziarnko pšenicy nie obumrze, zostanie ono samotné. Zostanie samotné. A nepriniesie užitok. I nie przyniesie żadnego pożytku. Ale potrzebuje zomrieť. Ale ono musí umrzeć. Ta smrť naša, ta naša śmierć, sa deje tým, že sa vnárame. Właśnie w ten sposób wykonuje się, że zanurzamy się. Vnárame sa do smrti Kristovej. Zanurzamy się do śmierci Chrystusa. To znamená, zomreli sme sami to sebe. Znaczy, umarliśmy już sami za siebie. Nárokom, dla swoich planów. Pre svoje pravdy. Dla svojich pravd. Pre svoje vlastné presvedčenia. Dla svojich vlastných prekonań. A dáme pravdu Ježišovi Kristovi. I dáme rację, pravdę Panu Jezusowi Chrystusowi. Vnoríme sa do smrti Kristovi. Czyli zanurzymy się w śmierć Chrystusa. Lebo aj Pán Ježiš povedal Jánovi. Pán Jezus povedal do Jana. Nechaj Ján. Pozostav Jánie. Teraz je treba, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Teraz potrebné je, aby sme vypełnili całą Božą spravedlivosť. A Pán Ježiš Kristus sa nechal. I Pán Ježiš zostavil, żeby go zanurzono. A tak ako on išiel tou cestou. I tak jak on pošiel tou drogom. Aj my ideme cestou nasledovania jeho. My też idziemy drogą naśladowania jego. To znamená. To znaczy, že vnorením sa do smrti Kristovej, zanúžením sa v smrť Kristusa, ja prehlasujem, ja ogłaszam pred ľuďmi, ktorí sú ako svedkovia, ľuďmi, ktorí sú ako svedkovia, ale aj pred Božími anjelmi, ale tak samo i pred Božími anjelami a Bohom i Pánem Bogiem, ale aj pred Satanom, ale tak samo i pred Satanem a jeho anjelmi i jego anjelami. To je moje prehlásenie. A więc to je moje vyznanie jakby. A to je vlastne, to bere Boh vážne. I to Pán Boh traktuje povážne. Ale aj diabol to bere vážne. Ale Šatan tak samo traktuje tego povážne. A veľmi sa toho bojí. I bardzo bojí się tego. Aby si ty to neurobil. Žebyš ty przypadkiem nie zrobił. Aby si povedal, o, mne stačí. Žebyš povedal, o, vystarči mi. Ja som bol v detstve pokrstený. Ja byłem ochrzczony jako dziecko. A mne to stačí. I mi vystarči to. Pán Ježiš hovorí, že narodiť je potrebné sa z ducha a z vody. A Ježiš mluví, že potrebné je urodiť sa z vody i ducha. A potom nám Peter hovorí ďalej. A potom Piotr mluví nám ďalej, že nás zachraňuje. Že zachraňuje nás skrze krst. Že by to dokładnie prečítať. Áno, dobre. Je to prvá epištola Petrova. Tretia kapitola. Prvá epištola, tretia kapitola. 21. wiersz. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 21. werset. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ano. Tak? A ten 20. wiersz jeszcze przed tym. I 20. werset jeszcze przedtem. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. A potem aj nas proti obraz. A potem i ona jest obrazem chrztu. Zachraňuje nas w korabe. Który nas teraz zbawia i was. A zachraňuje jako krst. I jako zachowuje, zbawia nas jako przez chrzest. Či nie je, čo nie je zloženie špiny, to, co nie je pozbytie się telesnego brudu, to znamená, že tu nie je nejaký telesný akt. To znaczy, že to nie chodzi o jakýś telesný akt. Že tu nie je nejaká náboženská ceremonia. Nie chodzi o jakąś ceremonię religijną. Ale zloženie dobrého svedomia pred Bohom. Ale prośba o dobre sumienie pred Bogiem. A ja sa ťa chcem opýtať. I chcę zadać ci pytanie. Masz dobre svedomie przed Bogiem? Masz dobre sumienie przed Bogiem? Albo ty si mądrejszy jako Bóg. Albo jesteś mądrzejszy niż Bóg. Albo si myślisz, że to, co si ty myślisz, jest prawda. Albo myślisz, że to, co ty myślisz, to jest, to masz rację. Kto sa narodzi z wody a z ducha? Kto się urodzi z wody i z ducha? A teraz sa wróćmy k tomu drugiemu listu Petrowi. I teraz powróćmy do drugiego listu Piotra. Teda takto sa stávame, a więc tak stajemy się w ten sposób tej Bożej prirodzenosti. Stajemy się uczestnikami Bożej natury, że mamy Boży charakter, że właśnie mamy Boży charakter. Że dla nas jest dôležité Božie slovo. Że dla nas ważne jest Boże słowo. A sme zrodení z jeho slova. Jesteśmy urodzeni ze słowa. Słowa, którym jest duch a żywo. Słowa, które jest duchem i życiem. A posłuszności wiary. I w posłuszeństwie wiary. To znamená, że sa wnorí. To znaczy, że zanurzymy się. Do smrti Kristovej. Śmierć Chrystusa. Aby tak, jako Chrystus. Żeby tak, jak Chrystus powstał z martwych. A ja som mal nowy żywot. Żebym ja też miał nowe życie. A teraz, kiedy mam nowy żywot. A teraz, kiedy ja mam to nowe życie. Mam wieru w Jezusa Chrystusa. Posiadam wiarę w Jezusa Chrystusa. A teraz nás učí Božie slovo ďalej. I teraz Božie slovo ďalej nás učí. Keď už toto máme. Keď už to posiadamy. A sme účastní tej Božej i natury. I jesteśmy uczestnikami tej boskiej natury. Tak potrebujeme vo svojej viere. To musíme v svojej viere. Vynaložiť chrabrú cnosť. To musíme uzupełnić viare cnotom. Čo to znamená? Co to znaczy? Ja tu mam, że chrabru. W słowackim tłumaczeniu jest chrabra, czyli jak taka niepoddajna, nie poddaje się ta cnota. Wiecie, nie poddać się. Nie poddać się. Nie wzdać się. Nie poddać się. Pozrzyj się na Pana Jezusa. Popatrz na Pana Jezusa. Ako on zapasi. Jak on walczy. A Kolkie sklamania i ile z frustracji, kolko utoków, ile ataków, biczowanie, opluwanie, plucie, nieprawą, sądzenie, osądzanie nieprawem, a on nie wzdasa. I on nie poddaje się. On jest chrabry. On jest takim chrabrym, niepoddajnym. Wiesz, co to znamiona chrabra cnota? Czyli wiesz, co to znaczy chrabra cnota, niepoddajna? To znamiona, że aż do końca wytrwa. To znaczy, że on wytrwa aż do końca. Boże słowo mówi. Boże słowo mówi. Bądź wierny aż. Bądź wierny aż. Do końca. Do końca. Do śmierci. A dam ci koronę. Ja dam ci koronę. Żywota. Żywota. To znamiona, to znaczy, że ta chrabra cnota. Że ta chrabra cnota. Jezusa rozhodol. To znaczy, że zadecydowałem. Kiedy ma budu pokusko kraja. I gdyby mnie cieli na kawałki. Kiedy ma nasz krypę znać, ale ja roztrali jako żabę. I gdyby mnie naciągnęli i przerwali jak żabę. Szkrypec u was jest słów lepszak. No, no. Jako sa to szkrypec, to co się naciąguje. A jak się powie to, co? No. A wtedy zatrwać. Nawet wtedy wytrwać dla Boga. Si ochotny. Czy jesteś ochotny aż do końca wytrwać? Aż do końca wytrwać? Kiedy przyszło utrpienie. Gdyby przyszło ucierpienie. Kiedy cię mucili. I gdyby po prostu cię zmuszali, męczyli, tak. Si ochotny, czy jesteś ochotny i umrzeć dla Pana Jezusa? To znamiona chrabra cnota. To znaczy ta chrabra cnota. A w tej chrabrej cnoski i w tej cnocie niepoddajnej to jest dalszy wrkocz. To jest dalszy ten kędzior to Samsona. Tego Samsona. A to jest cnoski znanost. I popatrzcie, to jest cnotem poznaniem. Teraz o co idzie? O co chodzi tutaj? Wszyscy mamy iść na teologię studiować? Wszyscy mamy iść na teologię, żeby studiować? O jaką znamost tu sa jedna? O jakie poznanie tu chodzi? Wiecie o jaką znamość? Czy wiecie o jakie poznanie? Uczennicy Pana Jezusa. Uczniowie Pana Jezusa. Chodzili z Panem Jezusem. Chodzili z Panem Jezusem. Poznawali Jego serce. Poznawali Jego serce. Poznawali Jego tużby. Poznawali Jego pragnienia. Poznawali Jego wolę. Poznawali Jego wolę. Uczyli się Jego słowo. Uczyli się Jego słowo. Uczyli się dziwać Jego uczyli oczami. Uczyli się patrzeć Jego oczyma. Uczyli się poczuwać Jego uczyli uszami. Uczyli się słuchać Jego uszami. Uczyli się milować Jego sercem. Uczyli się kochać Jego sercem. To znamiona znamo. To znaczy poznanie. Że poznam moje serce a mojego Pana. Znam serce mojego Pana. A ja się cię pytam. Ja chcę zadać ci pytanie. Ty poznasz serce Pana czy Jezusa? Znasz serce Pana Jezusa? To jest ta prawa znamo. To jest to właściwe poznanie. Chodzić z Nim. Chodzić z Nim. A stale gledasz to swoje własne. Jeżeli ciągle szukasz tego swojego własnego. Tak nie masz tu prawo znam. To nie masz to prawdziwe poznanie. Lebo to, co si poznał. Ponieważ to, co ty poznałeś. Sa miesza z twoją własną. Ono zmiesza się swoim własnym pragnieniem. Ale znamość Jezusa Chrystusa. Ale poznanie Jezusa Chrystusa. To znamiona poznać Jego. To znaczy poznać Jego. Znać Jego. Miłować Jego. Kochać Go. Wiecie. Również som si zobral swoją manżelkę. Zanim wziąłem sobie za żonę. Moją teraźniejszą żonę. Przedtem som nemal žiadnu. Przedtem nie miałem jeszcze żony. Teda prvnież som si zobral svoju manželku. A więc zanim ożeniłem się, tak ja som ju veľa som o niej vedel. To wiele o niej wiedziałem. Ale wiecie kiedy som ju poznał? Ale czy wiecie kiedy poznałem ją? Aż kiedy som si ju zobral. Dopiero wtedy kiedy ożeniłem się z nią. Ja som mal strašne rád. Tu čokoládu horku. Aha. Bardzo lubiłem taką tę gorzką czekoladę. A vždy, keď som prichádzal na schôdzku s ňou. Zawsze kiedy przychodziłem na spotkanie z nią, na randkę. Tak som jej doniesol czekoladę. To przyniosłem jej taką czekoladę. Horku. Gorzką czekoladę. A myślałem si, že to, čo ja lubię. I myślałem, že to, co mi się podoba, mi smakuje. Że aj ona to ma ona rada. Ona też, jej to też smakuje. Ale wiecie, kiedy som zistil, że ona to nie ma rada? Ale wiecie, kiedy stwierdziłem, że ona nie lubi tego? Aż kiedy som si zobral za manžel. Kiedy po prostu poślubiłem ją. Potom mi povedal, wiesz co? Powiedziała mi, wiesz co? Wszystkie te twoje czekolady. Wszystkie te twoje czekolady. Zjedli moi bracia. Moi bracia zjedli. Lebo ja nie mam rad. Nie lubię. Horkie czekolady. Gorzki czekolad. Widzicie, ja som jej nie poznał. Widzicie, nie znałem jej. Ale potem już som jej nigdy nie kupił. Ale potem już nigdy nie kupiłem jej gorzkiej czekolady. Poznać. A więc poznać. Poznać serce twojego poznać Pana. Poznać serce twojego Pana. Nie to, co ciebie cieszy. Nie to, co tobie sprawia radość. Nie, co ciebie jest dobre. Nie to, co dobre jest dla ciebie. Nie to, co ty mówisz, haleluja, nie to, co ty mówisz, haleluja, haleluja. Ale kiedy serce Panowo poskoczy, ja powie, ale wtedy, kiedy serce Pana podniesie się i powie, haleluja. To jest ta prawa znana. To jest to prawdziwe poznanie. Pana. Poznanie Pana. Poznasz go. Czy znasz go? Albo zdilen to robisz, co ciebie dobre. Albo zawsze tylko to robisz, co tobie jest przyjemnie. Nosisz mu horkie czekolady. Gorzkie czekolady zanosisz mu. No bo ty to masz, tak? Ponieważ ty lubisz to. To jest ta prawa znamość. To jest to prawdziwe poznanie. Poznać serce twojego poznać, Pana. Znać serce twojego Pana. A dalej, pójdźmy dalej. I dalej kontynuujemy no, dalej. Tu do wieczora. Ponieważ zostajemy chyba do wieczora. A w tej znamości zdrżalność. A poznanie powściągliwością. Być zdrżalny. Być powściągliwy. Wiecie, wtedy, kiedy nieco sami nie lubi. Wiecie, wtedy, kiedy coś mi się nie podoba. Albo muszę czekać. Albo muszę czekać. Nie hnieć do nie, wszystkiego. Nie zaraz, zasobować. Nie zaraz do wszystkiego ingerować. Nie być nietrpezliwym. Nie być niecierpliwym. Ale wiedzieć być zdrżanym. Ale potrafić być powściągliwym. Wiedzieć czekać na Pana. Potrafić oczekiwać na Pana. Kiedy niekto ubliży. Kiedy ktoś ubliży ci. Modlić się za Niego. Modlić się za Niego. Niekto, kiedy do ciebie zaściucha. Jeżeli ktoś popchnie do ciebie. Aby nie było hnieć. Żeby nie było. Brr. Brr. Ale zdrżanliwy być. Ale być powściągliwym. Niekiedy za małżonkowie między sobą pohadają. Czasami małżonkowie posprzeczają się między sobą. A potem nastanie cicho. A potem cisza nastaje. A potem małżonka idzie za mężem. A potem żona przychodzi do męża. No, kiedyś ty do mnie nie był szczurą. No, gdybyś ty do mnie, gdybyś nie zaczynał. Tak, nie byłby si to ze mnie dostał. To po prostu nie wyszłoby to ze mnie. Ale nem to z niej wyjdzie. Ale tylko to wyjdzie z niej. Co w niej jest? Co jest już w niej? My mamy na Słowensku takie przysłowie. Na Słowacji mamy takie przysłowie, że powiedzenie. Z dziurawego dęba sowa wyleci. Z dziurawego dęba zawsze wylatuje sowa. A nie jest dobre, kiedy stale sowa wylatuje. Nie jest dobre, kiedy zawsze sowa wylatuje. Ten, kto jest drżanliwy. Ten, kto jest powściągliwym. Tak tam sowa nie wylatuje. Tam z niego sowa nie wyleci. Wiem znaszać. Potrafię znosić. Wiem być cicho. Potrafię być cicho. Wiem czekać na Pana. Potrafię oczekiwać na Pana. Wiecie, kiedy poznam serce Pana. Kiedy znam serce Pana. A widzim, że niekto nie tak robi, ako by to malo być. I widzę, że ktoś nie tak postępuje, jakby to być powinno. Tak nie chyci Matusz, wiesz, jako to pisze pismo? To nie chwycę Biblię i Mateusz, czy wiesz, jak mówi Słowo Boże? Lebo to nie jest zdrżanie. Ponieważ to nie jest powściągliwość. Ale muszę wiedzieć w łaskę. Ale muszę potrafić w miłości. Ale w prawdzie. Ale i w prawdzie równocześnie. A rozhodnie. I zdecydowanie. Powiedać. Mojemu bratowi. Do mojego brata. Ak niečo nie je v poriadku. Jeżeli coś nie jest w porządku. Ale je treba, aby som si vypýtal čas. Ale muszę znajdź sobie czas. Panie, ukáž mi, kedy mu to mám povedať. I powiedzieć, Panie, pokaż mi, kiedy mam mu to powiedzieć. Wiecie, kiedy pościuchacie do dęba. Wiecie, kiedy do dęba po prostu dotkniecie go. Tak w momencie ta sowa wylatuje. To właśnie w tym momencie ta sowa wylatuje. Ta sa nie pyta, że kiedy. Kiedy ma. Ta sowa nie pyta, czy już może wyskoczyć albo nie. Ale ona wyleci. Ale ona po prostu wyskakuje. A to nie jest drżanliwość. I to nie jest powściągliwość. Ale wtedy, kiedy ja zapytam Pana. Wtedy, kiedy ja pytam Pana. Kiedy są wściszeni przed kiedy Bohem, jestem wyciszony przed Panem. Wtedy mi Duch Święty ukaże. Wtedy Duch Święty pokazuje mi teraz. Teraz chodź, a teraz to powiedz. Teraz idź i powiedz łaskę, to. W miłości. Trpezliwości. Cierpliwości. Bądź zdrżanliwy. Bądź powściągliwym. Uczyć się tej to zdrżanliwości. Uczyć się tej powściągliwości. To jest dalszy wrkot. To jest kolejny kędzior. Pojďme dalej. Idziemy dalej. Zdrżanliwość i trpezliwość. Powściągliwość, wytrwaniem, czyli cierpliwością w słowackim. Ja kiedy was wszystkich widzę. Ja kiedy wszystkich was widzę. Ja si myślę, że wy wszyscy jesteście trpezliwi. Tak, myślę, że wszyscy jesteście bardziej cierpliwi niż ja. Wszyscy jesteście taki mili, uśmiechnięci. Wszyscy jesteście tacy uśmiechnięci, mili. Ja si myślę, że jesteście bardzo trpezliwi. Myślę, że jesteście bardzo cierpliwi. Jest to tak? Czy tak to jest? Wy macie bardzo wiele trpezliwości. Macie wiele, wiele cierpliwości. Tylko godzin ma poczuwać. Tyle godzin słuchać mnie. Ja bym nie miał sam sobie tylko. Nie miałbym tyle cierpliwości sam. Poczuwać sam sobie. Samemu siebie słuchać tyle godzin. Tylko godzin poczuwać. A wy już tyle godzin słuchacie. Skutecznie. Rzeczywiście. Widzimy, że jesteście trpezliwi. Widzę, że jesteście cierpliwi. Teda ty trpezliwości. A więc ta cierpliwość. Zdrżanliwości. A więc powściągliwości. Potrzebujemy trpezliwości. Potrzebujemy dodać do niej cierpliwość. Abyśmy byli trpezliwi. Żebyśmy byli cierpliwymi. Trpezliwi w oczy swoim dzieciom. Cierpliwi wobec swoich dzieci. Trpezliwi w oczy swojej żenie. Cierpliwi mużowi. Wobec swojego męża czy żonie. Trpezliwi w oczy bratom a sestra. Cierpliwi, jeżeli chodzi o braci albo sióstr. Kiedy Pan Bóg miał tylko czasu z nami. Gdy Pan Bóg miał tyle czasu z nami. Kolko roków chodzicie z Panem? Ile lat już chodzicie z Panem? Ja 36 roków chodzę. 36 lat chodzę, już podążam za Panem. Wiecie, kolko trpezliwości mam. Czy wiecie, ile Pan miał cierpliwości ze mną? 36 roków. 36 lat. Ani raz nie powiedział koniec, ja za z tym to Aleksandrą już dalej nie bawię. Ani razu nie powiedział koniec, dosyć już, z tym Aleksandrem już no nie chcę mieć nic wspólnego. On stale mi dawa nową szansę. Ciągle daje mi nową szansę. A mówi, a ja czynim wszystko nowe. I mówi, i teraz czynię wszystko nowe. Kolko kracą przyszedł z płaczem przed Pana. Przyszedłem do Pana z płaczem. Panie, odpuść. Panie, wybacz za mi. Za co zlyhałem? Panie, znowu ja nie dopisywałem. A znowu przychodziło to słowo. Znowu przychodziło słowo. To słowo trpezliwości. Słowo cierpliwości. Tej niekoniecznej Bożej łaski. Nieskończonej Bożej miłości. Nie bój się, Aleksandrze. Nie bój się, Aleksandrze. Dawam Ci nową szansę. Daję Ci nową szansę. A ja czynim wszystko. Teraz nowe. Wszystko czynię nowe. On mi znowu dał szansę. On znowu dał mi szansę. Presnie taką. Właśnie taką. Jaką tam na zaczątku. Jaką tam na początku. To jest trpezliwość. To jest Boża cierpliwość. 35 roku. 35 lat. Tak to ma nosił. Tak mnie znosił. A kiedy on mnie tak nosił. A kiedy on znosił mnie tak. Kiedy mi tylko odpuścił. Kiedy tyle wybaczył mi. Kiedy tylko czasu mało przy mojej duchowni raz. Tyle czasu poświęcił dla mojego wzrostu duchowego. A ty maj czas, a trpezliwość. Ty też miej czas i cierpliwość. Pre wychowu. Dla wychowania. Bratów a sestier. Braci i sióstr. Zbore. W zborze. Pre swoich milich dla swoich kochanych w domu. Maj czas, aby przyszli na to. Miej ten czas, żeby oni wpadli na to. Co im ty wyswetlujesz. I zrozumieli, co wyjaśniasz im. Teda ma tu trpezliwość. A więc mieć to cierpliwość. Ma ten to wrkocz. Mieć ten kędzior. A w trpezliwości pobożność. I w cierpliwości, czyli w wytrwanie pobożnością. Wiecie, co znamena być pobożny człowiek? Czy wiecie, co znaczy być pobożny? Ako wypada pobożny Jak człowiek? Wygląda pobożny człowiek? Taką długą. Taką podłużną, długą twarz. Poważną. Stać na rogu ulic. Stać na rogach ulicy. Modlić się. Modlić się. Aby wszyscy wiedzieli, że ja żeby, jestem święty. Żeby wszyscy widzieli, że to ja jestem tym świętym. To są ci pobożni ludzie. To są ci pobożni ludzie, tak? To są nabożni ludzie. Nie, to są religijni ludzie. To są nabożni ludzie. To są religijni ludzie. A to są faryzeowie. I to są faryzeusze i sadyceusze. Które len ukazują. Którzy tylko pokazują. A pozerają, ako sa ci drugi na nich dziwają. Patrzą, jak ci drudzy na nich patrzą. A keby to na nich zależało, tak jeszcze aj glorioli by si dali. Gdyby to o nich zależało, to nawet ten aureole nad nimi by powiesili. Ale nie są to pobożni ludzie. Ale to nie są ludzie pobożni, to są religijni. Wiecie, którzy są pobożni ludzie? Czy wiecie, kto to jest pobożny człowiek? Pobożny jest ten, który idzie po Bogu. Który idzie po Bogu. I nasleduje Czyli Boga. Naśladuje Boga. Idzie za Nim. Idzie za Nim. I za Jezusem. I za Jezusem. Adam. Adamie, kiedy idziesz za Jezusem, kiedy idziesz za Jezusem, tak si pobożny. To jesteś pobożny. A idziesz za swoją własną głową. A jeżeli idziesz za swoją własną głową, tak si nabożny. To jesteś religijny. Chodź za Jezusem. Idź za Jezusem. Wiecie, co znamena iść za Jezusem? Czy wiecie, co znaczy iść za Jezusem? Co znamena być pobożny? Co znaczy być pobożny? Że idę w jego ślapach. Że idę w jego stopach. Tak, jako on iśiel. Jak on szedł. Układam swoje ślapy. Ja też swoje stopy układam. Do jego ślapach. Do jego śladów. A nie wedla. I nie obok, ale prosto do. To nie pobożność. To znaczy pobożność. A ako išiel Pán Ježiš? Jak szedł Pan Jezus? Idzie od kráľovskej kolísky. Idzie od tej, od żółbka królewskiego. Aż na smetisko dejin. Aż do wysypiska śmieci tego świata. Na Golgotę. Na Golgotę. Zomiera jako posledný vyvrhel. Jako ostatní ze všech. Chceli by sme ísť týmto smerom? Či chceli by sme ísť v tým kierunku? Viete, mnohí aj kresťania. Viete, veľu tak samo i kresťan. Idú v stopách Pána Ježiša. Idú v sladách Pána Jezusa. Ale smerom naspäť. Ale kierunek s povrotem. Oni chcú mať uznanie. Oni chcú mieť, že by ľudia ich uznávali. To teraz som bol pastorom. Dotychczas byłem pastorem. Za týmto už budem. Teraz už będę. Kardinál. Kardinál. Kardinálem. Keď som bol kardinálom. A kedy byłem kardinálem. Už sa mi aj ľudia kláňajú. Už i ľudia kláňajú mi sa. Už budem takým malým pápežom. Będę takým malým papiežem potom. Vidíte? Vidíte? Pán Ježiš Kristus ide na smrť. Pán Ježiš Kristus ide na smrť. Idzie do pohany. Idzie do potępienia. Ako posledný zomiera. Ostatni umiera. A ludzie twierdzą, że idą w jego stopach. I ludzie mówią, że idą jego śladami. A postupują w ludzkiej sławie. Ale idą w ludzkiej chwale. Aby im ludzie zakłaniali. Żeby ludzie im kłaniali. Aby im boskawali ruki i nogi. Żeby im całowali rączki i nóżki. To jest opaczny smer. To jest odwrotny kierunek. Ty chcesz iść do nieba albo do piekła. Chcesz iść do nieba albo do piekła. A chcesz iść za Jezusem? Chcesz iść za Jezusem? Tak musisz iść w jego stopach. To musisz iść w jego stopach. Tym smerom, ako išiel on. W tym kierunku, jak szedł on. A hľadáš swoją własną sławę? Chcesz szukać swoją własną chwałę? Tak idziesz opačným smerom. Idziesz w odwrotnym kierunku. No, po tomto kázaní asi už ma nebudete tak mať radi. Po tym zwiastowaniu, po tym kázaniu už chyba nie będziecie mnie lubić. Ale milujete Pána Ježiša. Ale jeżeli kochacie Pána Jezusa. Ak milujete jeho smrť i zmŕtvychvstanie. Jeżeli kochacie jeho śmierć i zmŕtvychvstanie. Budete milovať i tých, ktorí vám zvestujú slovo pravdy. To będziecie kochać i tych, którzy zwiastują wam słowo prawdy. Ak idete opačným smerom. Jeżeli idete odwrotnym kierunku. Bude raz nienávisť vo vašich srdciach. To będzie pewnego razu nienávisť vo vašich srdciach. Poďte za Ježišom. Přijďte, choďte za Jezusem. Poďme v tej pobožnosti. Choďme v tej pobožnosti. Poďme po Bohu. Choďme po Bohu. Jeho šlapaja. V jeho stopách. V jeho smere. V jeho kierunku. Budeme tí poslední. Będziemy tými ostatními. Ale čo povedal Pán Ježiš? Ale co Pán Jezus povedal? Že z prvých budú poslední. Že pierwsi będą ostatními. A z posledných budú ostatní będą prví. Pieršími. Tak poďme. Tak choďme. A staňme sa poslednými. I bądźmy tými ostatními. Tak ako on bol tak posledný. Tak on byl tým ostatním. Aby ho aj Boh vyvýšil nado všetko. Žeby Pán mohl go vyvýšiť ponad všetko. A dal mu meno nad všetky mena. I dal mu imię ponad všetky imiona. Aby sa v mene Ježiša Krista sklonilo každé koleno. Sklonilo sa každé koleno. Koleno ponebeských bytostí. Koleno niebieskich aniołów, pozemskich bytosti, po ludzi, a tak isto aj podzemskich. I tak samo i tych, którzy są pod ziemią, czyli demonów. To znamená, to znaczy, że jak chcemy być i za Jezusem. Że jeżeli chcemy iść za Jezusem, musimy iść za nim. To musimy iść za nim. Jego ślapaja. W jego śladach przyjąć pohanienie. Przyjąć potępienie. Chrystowo pohanienie zobrać na siebie. Potępienie Chrystusa wziąć na siebie. A potem, kiedy przyjdziemy do celu. A potem, kiedy przyjdziemy do celu. On nas zobere ten krzyż pohanienia. To on weźmie z nas ten krzyż potępienia. Zobere go. Weźmie go. A da nam koronę jego sławy. I da nam koronę jego. Halleluja. Halleluja. Masz radość z toho. Masz radość z tego? Preto sa neboj skloniť. Dlatego nie bój się pokłonić się. Nie bój się, nie spadnie ci korona. Nie bój się, ta twoja korona nie spadnie ci. Lebo ju jeszcze nie masz. Ponieważ jeszcze ją nie masz. Skłon się głęboko. Skłon się głęboko. Służ. Służ. Nasleduj Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. Lebo korunę dostaniesz. Ponieważ koronę otrzymasz dopiero tam. Preto sa nevedia ľudia pokoriť. Ľudia nie potrafią się upokorzyć. Aj náboženskí ľudia. I religijní ľudia nie też. Nevedia sa pokoriť a skloniť. Upokorzyć się. Lebo viacej milujú slávu ľudí. Bardziej kochają chwałę ľudí. Ako, milovať, ako by milovali chválu Bożą. Niż chwałę Bożą. Už teraz nosia korony Już teraz noszą korony na głowę. A nie vedia sa veľmi hlboko zomnieć. I nie potrafią za bardzo nisko lebo skloniť. Lebo by im spadla korona z Ponieważ zbawić. Korona z głowy spadła by im. Ale ty pojď a nasleduj Ale Ježiša. Ale chodź na śladu pojď Jezusa. Po Bogu. Chodź za Bogiem. Zober swój krzyż. Weź swój krzyż. A nasleduj. I naśladuj. A tam, kiedy przyjdziesz do cieli. A tam, kiedy przyjdziesz do celu. Zamienia ci tento krzyż. Zamienią ten krzyż twój. A dają ci koronę. Za koronę chwały. Halleluja. Si przyprawiony. Czy jesteś gotowy? W pobożności milowanie bractwa. A więc braterstwo miłością. Potrzebujemy my wobec bratów a sestry? Czy w ogóle potrzebujemy braci i sióstr? Są niektórzy ludzie, którzy si myślą, że oni nie potrzebują bratów a sestry. Są niektórzy ludzie, którzy myślą, że nie potrzebują braci i sióstr. Nie potrzebują społeczeństwa. Nie potrzebują społeczności. Nie potrzebują patrzeć do żywego obecności. Nie potrzebują należeć do żywej społeczności. Powiedzą, ja mam swoją religię. Powiedzą, mam swoją religię. A... Ja patrzę k Panu Jezusowi. I należę do Pana Jezusa. Ale ako możesz być udom ciała Chrystowa? Ale jak możesz być częścią ciała Chrystusa? Ako możesz służyć bratom jak a sestrom? Możesz służyć bratom i siostrom? Kiedy nie masz spojenie z bratmi a sestrami. Skoro nie masz łączności z braćmi i siostrami. Niektórzy ludzie mówią, mnie starczy, ja si sam przeczytam Niektórzy Boże ludzie słowo. Mówią, wystarczy mi, jak ja sam przeczytam Słowo Boże. Pomodlim sa. Pomodlę się. Mam społeczeństwo z Bogiem. Mam społeczność z Bogiem. Ale jednego je trzeba. Ale tylko jednego potrzebne jest jedno. Aby si mal społeczeństwo aj Żebyś miał społeczność tak samo z braćmi i siostrami. Pan Jezus Chrystus zamilował si toho faryzeja, mladého muža. Chrystus ukochał tego faryzeusza, młodego człowieka. A mówi jednego je trzeba. I mówi jedno jest potrzebne. Rozdaj swój majątek. Oddaj swój majątek. Ale on nie wiedział co Ale on zdać. Nie potrafił oddać to wszystko. A odszedł smutny. I poszedł zasmucony. Jednego je trzeba. Jednego jest potrzebne. Aby si mal bratsko-sestrenské obecenstwo. Żebyś miał obecność z braćmi i siostrami. Aby si nie są z odpowiedzialnością. Żebyś niósł razem z nimi odpowiedzialność. Z Bożym ludem. Razem z narodem Bożym. Pozrite sa príklad Mojžišova. Popatrzcie na przykład Mojżesza. Mojžiš vedel, že on je Hebrej. Mojžiš vedel, že je Židem. A mohol si povedať, ja som Hebrej. I mógłby powiedzieć, jestem Židem. Žijem tuto v faraónovom dome. Žije tutaj v domu faraóna, medzi Egyptianami. Môžem aj tu byť Hebrejom. Mogę tutaj też być Hebrajczykiem, Židem. Ale viete, čo je napísané? Ale či viete, co jest napisane? On išiel k svojmu On išiel... išiel medzi svoj ľud. I on pošedl medzi svoj národ. A vzdal sa faraónovho domu. I oddal ten dom faraóna. A pripojil sa k svojmu ľudu. I přilončil sa do svojho národu. Zobral, radšej strádal s Božím ľudom. Lepiej čerpial s Božím národem. Ako byť Hebrejom v dome faraóna. Niž byť Židem v domu faraóna. On prijal na sebe. Přijal na siebie. To obecenstwo. To jest społeczność. Tu komu patryczność? To właściwie do kogo należy? Wiecie, mnohí ľudia sa skrývajú. Wiele ludzi kryje się. Za Biblię. Za Biblię. Za modlitby. Za modlitwy. A nie przyjmą obecenstwo z braćmi Nie przyjmują obecności z braćmi i siostrami. A tu mówi Boże Słowo. I tutaj Boże to Słowo jest jeden mówi, wrkocz. To jest ten jeden z kędziorów. Że ja miluję bratów a sestry. Że ja kocham braci i sióstr. Ty milujesz swoich bratów a sestry. Czy kochasz braci i sióstr? Cítiš za nich zodpowiedzialność? Czujesz odpowiedzialność za nich? Oni niesą zodpowiedzialność za ciebie. I czy oni ponoszą odpowiedzialność za ciebie? To jeden z siedmiu wrkoczy. To jest jeden z siedmiu kędziorów. Dalej. Milowanie bractwa láska. A więc dalej braterstwo miłością. A co jest láska? Co znaczy miłość? Wiecie, to jest kiedy Mam taki cukrowy úsmev. Wiecie, czy to znaczy, że to mam taki uśmiech? Ako vás veľmi všetkých milujem. Jak bardzo ja vás všetkých kocham. To je láska. Czy to jest miłość? To je len na oko. To jest tylko takie na oko. Viete, čo je láska? Czy wiecie, co znaczy miłość? Láska je nesebecká. Miłość nie jest samolubna. Láska nehľadá svojeho vlastného. Miłość nie szuka svojho. Láska sa nechlúbi. Miłość nie nadýma się. Láska je Boh. Miłością jest Bóg. Widzisz, że to jest ten siódmy wrkot. Widzisz, ten siódmy kędzior. To jest ta niezliczna łaska. To jest ta miłość nieograniczona. To znaczy, że Bóg tak miłował. To znaczy, że Pan Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał. Że dał. A co dał? I co on dał? Wszystko, co ma. Wszystko, co on miał. Lebo dał to najdroższe. Ponieważ dał to najcenniejsze. Dał swojego syna. Dał swojego syna. Lebo tak Bóg miał. Ponieważ swoje. Tak właśnie Pan Bóg ukochał świat. Że dał swojego jednorodzonego syna. Dał swojego jednorodzonego syna. Aby kto wierzy w niego. Żeby ten, kto wierzy w niego. Nie zaginął. Nie zginął. Ale miał wieczny ale żywot. Ale miał życie wieczne. Ja mam takiego 7-rocznego chłopczyka. Mam 7-letniego chłopczyka. A jeszcze teraz, kiedy go opytam. I teraz jeszcze, kiedy zadam mu pytanie. Ako masz rad, tatinka? Jak bardzo kochasz tatę? Rozciągnie swoje ruce. To on te swoje ręce tak. A mówi, tak cię miluję. I mówi, tak bardzo cię kocham. Chcesz widzieć, jak cię miluje Bóg? Czy chcesz widzieć, jak Pan Bóg cię kocha? Pozrzyj na Pana Jezusa. Popatrz na Pana Jezusa. Pozrzyj na te rozciągnięte ruki. Popatrz na jego rozpostarte dłonie. To nie jest przejaw jego słabości. To nie jest przejaw jego słabości. Albo niemogącności. Albo tego, że nie może coś to zrobić. To jest przejaw jego łaski. To jest przejaw jego miłości. Lebo tak Bóg miłował świat. Właśnie tak Pan Bóg ukochał świat. A to jest łaska. I to jest ta miłość. Że dał. Że dał. Łaska nie żiada. Miłość nie żąda czegoś. Łaska nie pyta. Miłość nie prosi o coś. Ale łaska dawa. Ale miłość daje. Wiesz dać. Czy potrafisz dać? Wiesz dać swoje serce. Czy potrafisz oddać swoje serce? My ojcowie i matki dajemy swoim dzieciom nawisze z tego, co mamy. I matki dajemy swoim dzieciom więcej jeszcze niż mamy. Nawisze, nawisze. Więcej jeszcze. To co jest... Nawiac. Nawiac, ano. Więcej jeszcze. Ano, to takie polskie słowo. Ale Pan Bóg dał wszystko. Ale Pan Bóg daje wszystko. Tych to 7 warkoczów. Tych 7 kędziorów. To są duchowne warkocze. To są te duchowe kędziory. A ten człowiek, który idzie ze stą grzechu. I ten człowiek, który idzie drogą grzechu. Tak ten... Grzech sa stara o to, aby tieto wrkocze išli. To ten grzech troszczy się o to, żeby te kędziory zostały odetnięte. Kiedy ci odstrihnu wrkocz łaski. Kiedy odetną ci warkocz czy kędzior miłości. Tak powiesz, już ma nie mają radzi. Powiesz, o już nie lubią mnie. Kiedy ci odstrihnu wrkocz trpezliwości. Kiedy odetną ci kędzior cierpliwości. Powiesz, ja już nie mam nerwy. Powiesz, już to nie zniosę. Na to społeczeństwo. Po prostu ta społeczność. A możemy rad radom by som mohol tych 7 warkoczów tak to by... Mógłbym wyliczyć tych 7 kędziorów jeden za drugim. Ale my wiemy, co jest opak to. Ale wiemy, co znaczy odwrotność tego, co czytaliśmy. Kiedy odstrzeli Samsonowi tych 7 warkoczów. Kiedy Samsonowi odcięli 7 kędziorów. Powiązali go. Związali go. A wypichli mu oczy. I wyłupili mu oczy. A tu mówi Peter apostoł. I tutaj apostoł Piotr mówi. Dziewiąty werset. Lebo ten, u koho nie tychto rzeczy. Kto zaś ich nie ma. Jest ślepy. Ten jest ślepy. Samson oslepł. Samson stał się ślepy. Lebo stracił tych 7 warkoczów. Zgubił 7 kędziorów. A wiecie, to nie naraz wszystkich 7 mu odstrzeli. I wiecie, to nie nagle wszystkich 7 odetnęli mu. Ale postupnie. Ale powoli. Jeden za drugim. A potem się zobudził. A potem on obudził się. A potem spozorował, że jest źle. I nagle stwierdził, że jest niedobrze. Wiesz, a diabol nie tak wszystko naraz. Szatan nie tak zawsze wszystko naraz. Ale tak postupnie. Ale powoli. Najpierw. Tu trpezliwość. Najpierw może tę cierpliwość. Potem tu łaskę. Potem miłość. Potom to milovanie, ty potom braterstvo. A tak ostriháva postupne. I tak odčína jedno za druhým. A naraz, aha, nemám ani silu ísť do toho. Inakle, navet nemám šíve ísť tam na to náboženstvo. Poviaže zlostný. Viaže ten zuje. Vieš čo, bude dobrý film televízor. Vieš čo, dobrý film dajú v televízii teraz. Poviaže ho. Zviaže ho. A večer zase dávajú dobrý film. I večerám znovu jakýž dobrý film. A pri dobrom filme aj dobré pivko. A pri dobrým filme tak samo i dobré pivo musí byť. A potom to ide jedno s druhým. A potom jedno za druhým. Jedno puto za druhým putom. Jeden viens za druhým viensem. Poviaže nepriateľa. Zviaže nepriateľa. Už nevie bez piva existovať. Už nepotrafí porúšať, istnieť bez alkoholu. Bez televízora nevie existovať. Bez televízii nepotrafí istnieť. A potom vypichne oči. I potom oči mu vydúbne. Nevidí pána. Nevidí pána. Stále má pred očami tie horory. Ciągle má pred očima tie strašné filmy. Ešte aj zo sna. Navet vešne ešte. Však kopne do posteli, skoro bok vykopne. Ešte do úška kopne skoro úško. Lebo zo sna nevidí pána. Ponieważ nevidí pána vešne. Ale vidí tie čertoviny, ale na čo sa díval. Vidí tie zlé řeči, ktoré oglondal. Ale keď ty sa díváš na pána. A keď ty patríš na pána. Všetci anjeli ťa kolíšu. To všetci anjelovie uspokajajú, že? Haleluja. Včera som mal pol hodinku času. Včera mi aj pol hodiny čas. Medzi kázaniami. Medzi zviastovaniem. Vyšiel som hore. Všetujem do šebe na gúre. A tak som sa prevalil na posteľ. I tak zvalivem sa na úško. A tak som dobre spal. I tak dobře zasnovem głęboko. Vôbec som nekopol nikam. Nikde neštruchnovem do ničega. Lebo v mojom srdci bol pokoj. Až v mojom srdcu bol pokoj. A radosť Ducha Svätého. I radosť Ducha Svätého. Lebo som videl pána. Ponieważ widziałem pána. Moje oči sa dívajú na neho. Oči patrzą na niego. Na jeho krásu. Na jeho pięknosť. A teším sa z neho. I raduje sa z neho. A u koho sú tieto veci? I u kogo vystępują te rzeczy? On vidí pána. Vidí pána. Ale u koho nie je to týchto ale sedem koho vrkočov? Ale u koho brakuje tých sedem kenžorov? Sedem cnosti. Tých sedem cnut. Je slepý. Jest ślepy. Je powiązany. Jest związany. Potrzebuje oslobodenia. Musi uwolnić, potrzebuje uwolnienia. Uzdrowienie. Potrzebuje uzdrowienia. Potrzebuje miłość Bożej. Potrzebuje Bożej łaski. Chodź k Panu Jezusowi. Przyjdź do Pana Jezusa. Koniec Samsonów była śmierć. Koniec Samsona to była śmierć. Były tam wielkie świadectwa. Były wielkie świadectwa tam. Wielkie świadectwa Bożej mocy. Wielkie świadectwa Bożej mocy. Ale koniec był veľmi zlý. Ale koniec był bardzo zły. Raz mi jeden brat hovorí: "Bratšanko, poď, poviem ti niečo." Pewien brat do mnie mówi: "Bratišanko, choď, chcę ci coś powiedzieć." Wiesz, prišiel môj zať. Eš, przychodzi mój zięć a začal sa so mnou prieť. I začal sprzeczać się ze mną a prišla na mňa moc Božia. I na mnie taka Boža moc stępiła. Tak som zbil svojho zaťa. I tak uvalivem svojho zenťa. Hovorím, ale čo to bola za moc? Ja mówię, co to była za moc? Brat môj, spamätaj sa. Bratie môj, opamiętaj się. Ty si mal svojho zaťa presvedčiť o láske Kristovej. Miałeś svojho zenťa przekonać w miłości Chrystusa. A ty si ho premaloval na modro. A ty na niebiesko zmalowałeś go. Nie, toto je náš boj. To nie jest naša válka. Náš boj nie je. Naša válka nie jest s telom a krvou. S krvom i ťalem. Ale s duchovnými mocami. Ale s mocami ciemności. A takisto aj naše víťazstvo. I tak samo naše zvíťazstvo. To nie je naše víťazstvo. To nie jest to naše zvíťazstvo. V tele. V telesne. Ale je to víťazstvo Pána Ježiša. Ale je to zvíťazstvo Pána Jezusa Chrystusa. Chceš ísť za ním? Či chceš ísť za ním? Chceš ísť tým víťazným? Či chceš žiť tým žitiem zvíťazským? Chceš tej Božej moci zotrvávať? Pragneš vytvať tej Božej moci? Keď prídu tie ťažkosti života. Keď prídu trudnosti v życiu. Chceš pohľadnúť k Pánu. Či chceš popatrieť na Pána. A On ti dá silu. I On dá ti sile. A tie nemožné veci. I tie rzeczy, ktoré byly nemožlivé. Naraz ty vlázeš. Nagle potrafíš. Ty máš moc Boží. Máš Božo moc. Prejsť aj s tým najťažším údolím Prejsť života. Prejsť navet najtemnejšou dolinou v życiu. Lebo tam je viera. Ponieważ tam jest wiara. Tam je trpezlivosť. Tam jest cierpliwość. Tam je láska. Tam jest miłość. Tam je milovanie bratstva. Tam jest braterstvo. Tam sú tie vrkoče. Tam sú tie kędziory. Tam je tá moc Božia. Tam je tá Božia moc. Skrytá v tvojom živote. Ukrytá v tvojom žiťu. Vidíš Pána. Vidíš Pána. Spomeňte si, ako Izaiáš hovorí. Pamätajte, co mluví Izaiáš? Vidím Pána Hospodina. Vidím Pána Boha. A v tom bola jeho sila. I v tom bola jeho moc. Jeho zápasu. Jeho války. A jeho víťazov. Jeho zvyčenstva. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Budeme sa modliť teraz. Náš drahý nebeský Otče. Náš drogý Otče nebeský. V mene Pána Ježiša Krista. V mene Pána Jezusa Kristusa ďakujeme ti. Že si nás povolal do tej novej prírodzenosti. Povoláš nás do tej novej natúry. Do tej Božej prírodzenosti. Do tej Božej natúry. A učil si nás. I naučávaš nás. Ako môžeme v tejto nature zotrvať. Jak môžeme v tej natúre vytrvať. Ako môžeme až do konca. Jak môžeme až do konca. Bojovať tie boje. Valčiť tie války. Ktoré sú tebe ľudia. Ktoré tobie si podobajú. Na tvoju čest. Na tvojom čest. Ktorom ty si víťaz. Ktorej ty ešte zvyčenstvom. Ďakujeme, že sme mohli pochopiť. Ďakujeme, že mohli sme zrozumieť. Daj nám víťazstvo. Daj nám zvyčenstvo. Na každý deň. Každého dňa. A v každej situácii. I v každej situácii. Odpusť nám. Vybač nám. Že nám chýbajú niektoré tie vrkoče. Že brakujú nám niektoré tie kenďory. Nechali sme si ich odstrieť. Zostavili sme, že by odčento nám je. Svojimi vlastnými špekuláciami. Přes svoje vlastné spekulácie. Máme svoje vlastné omluvy. Máme svoje vlastné vymúvky. Len nám chýbajú. Tylko brakujú nám. O, Pane. Pane. Chceme mať tú tvoju moc. Chceme mať tvoju moc. Chceme byť tebou sami. Chceme byť prowadzeni przez Ciebie samego. Wzmocniowani. I posilani. W Twoim imieniu chcemy widzieć. W Twoim imieniu chcemy zwyciężać. W każdej sytuacji. W każdej sytuacji życia. Odpuść nam. Odpuść nam. Jest tu niekto. Czy jest ktoś tutaj? Kto tak w sercu swoim przeżywa. Który właśnie tak w sercu przeżywa. Że si niechał odstrychnąć. Że zostawił odciąć sobie. Jeden z tych, kto wrkoczył. Jeden z tych kędziorów. Je tu niekto, kto nebol dosť pozorný na Pána. Či je ktoś, kto nebol dostatečne čujný na Pána. A pochopil. I zrozumiel. Že Pán ho napomína. Že Pán napomína go teraz. Je tu niekto. Či je ktoś taký. Zodvihni svoju. Podnieš svoju ręke. Budem sa za teba. Bude sa modlil za tebe. Nech ťa požehná. Nech ťa Pán bogoslávi. Je tu ešte. Či je ešte ktoś. Tebe nech Pán bogoslávi. Aj teba. I tebe. Aj teba. I tebe. Aj vás. I vás tutaj. Sláva Pánu. Sláva Pánu. Aj vás tu. I vás tutaj Bohu. Sláva Pánu. Sláva Pánu. Drahý Pane Ježišu. Drahý Pane Jezu. Tvoje slovo je, ktoré sa dotýka našich srdc. Tvoje slovo je jediné, ktoré dotýka našich srdc. A my chceme ísť po tvojich šľadách. I my chceme ísť tvojimi šľadámi. Chceme byť účastní tej prírodzenosti Božej. Chceme byť účastníkami tej Božej natúry. O, zmiluj sa nad nami. O, zmiluj sa nad nami. Odpusť nám, že sme si nechali ostrihnúť. Vybaž nám, že zostavili sme sobie odciąć kędziory. O, Pane. Pane. Daj nám milosť. Daj nám łaskę. Dnes sme to porozumeli. Dzisiaj zrozumieliśmy to. Chceme upraviť svoje kroky do Tvojich. Chceme naše kroky vprowadzić do Tvojich. Do Tvojich šľadov. Do Tvojich šľadov. Chceme ťa poslúchať. Chceme slúchať Tebe. A v poslušnosti viery. I v poslušenstve viary. Nasledovať Tebe. Nasledovať Tebe. Drahé duše. Drogie duše. Vy, ktorí ste dvíhali svoje ruky. Vy, ktorí podnosili ste svoje ręce. A už tak cítite. I čujete tak. Že vás v niečom poviazal ten zlý. Že ten zlý zviązał vás v jakiejś dziedzinie. V tejto chvíli. V tej chvíli. Mene Pána Ježiša. V imieniu Pána Jezusa. Berem autoritu Pána Ježiša Krista. Berem autoritet Pána Jezusa. A všetky poviazania. Všetké zviązania. Ktorými ťa poviazal Satan. Ktorými Satan zviązał ciebie. Mene Ježiša Krista. Mene Jezusa Chrystusa. Nech sú roztrhnuté. Nech sú rozslamané. Buď slobodný. Bądź wolny. Buď slobodná, sestra moja. Volná, šostro mojo. Mene Ježiša Krista. Christusa. Staň. Staň. Uprav svoje šlapaje. Svoje šlady naprav. Do šlapají Pána Ježiša. Svoje stopy do šladov Pána Jezusa. Nasleduj ho. Nasleduj go. A jeho moc bude prítomná. I jeho moc bude obecná v tvojim žiťu. A najprv to poznáš ty. I najprv rozpoznáš to ty. Že budeš mať lásku v srdci. Budeš mať milosť v srdcu. Budeš vedieť odpúšťať. Potrafíš odpúšťať. Budeš vedieť zniesť napomenutie. Potrafíš zniesť napomnenie. Potrafíš zniesť trpezlivo. Potrafi znieść cierpliwo tych, którzy ci sposobowali trápenie. Którzy krzywdę i ból tobie sposobili. Bądź swobodny. Bądź wolny. Menej Ježiša. W imieniu Jezusa. A niech Słowo Boże rośnie. Niech Boże Słowo rośnie. W Twoim żywocie. W Twoim życiu. Niech wydawa użytek. Niech wydaje owoc. Na Jego sławę. Na Jego chwałę. A na Jego cześć. I na Jego cześć. Amen. Amen.